Hariho umusongo muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu mwana Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu amahoro bakunzi b'ibiganiro vya radio isanganiro kaje mu kiganiro kansonga no kamenya ikiganiro kibayagira kubijanye n'amagara y'abantu kiganiro cuno musi tugiye kubayagira imwe mu ngwara zifata uruti rw'umugongo iyo ngwara nayo ikaba yitwa spondylarthrite ankylosante mu rurimi rw'igifaransa muri kino kiganiro muraza kumva ingene umuntu agwara iyo ngwara ibimenyetso byayo ukwivugwa n'ingene umuntu yoyirinda kino kiganiro nkwagiteguriwe nanje namye andayike je kaze nujuragireke rero amagara n'amazi aseseka nibayore mu ntango za kino kiganiro muganga Angelique niyo kindi yanonosoye ingwara zo mu makonyero z'imitsi no mu magufa abanza kutubwira uko iyo ngwara imeze iyo ngwara iragoye kuvuga mu kirundi ifata ku ruti rw'umugongo bita spondylarthrite ankylosante ariko ni ingwara ifata uruti rw'umugongo ahanini umugabo ishobora gufata mu ngingo izo arizo zose urutigu umugongo rimwe ibice bitatu hariho icyo hejuru ku izosi hariho igitumberanye n'umugongo hakaba n'ikindi kiri hepfo rero birakunda guca bifata urwo rutigu umugongo ruramaja hepfo hari naho biduga bigashikira n'ubwo rutumberanye n'umugongo ego muganga murahejeje kudusigurira indwara ya spondylarthrite ankylosante muri mu gifaransa akaba ari imwe mu ndwara ifata mu ruti rw'umugongo mbega mushobora kutubwira kugira ngo umurwayi ashobore kumenya yuko afise iyo ndwara yoba afise ibyahe bimenyetso nubwo bubabare yumva wowe ubwo bubabare akabwumva yumva ko yaruhutse agaca yumva ububabare bwinshi imisonga ingingo ziwe na cyane cyane zo kuruti rw'umugongo hamwe n'izi ngingo zo mwikonyera hamwe yambariro aho benshi bakunze kuvuga ngo mu mafyigo canke aha mu iteranirizo z'amaguru akumva adashobora kuyakonya nk'uko byari bitegerejwe ko yakonya akababara cyane ageze kuyakonya kandi akumva umenga haraboshe mbere niho hava n'iryo zina iryo ankylosante ikintu kiri ankylose n'ikintu gifatanye novuga kidashobora gukonya ugiye gukonya ucumera nk'uvunye urumva rero niho uwo muntu aca byumva kandi bigashikana cyane cyane icyo gihe we yari yumva ko aruhutse bikunda kubyura abantu mu ijoro hajya yajyamye ageze kwihindukiza agaca avyugwa n'ububabare canke naho hajya yamye ruhutse yamye yicaye nk'ahantu ageze kuva hasa kumva ntibikunda kwagenda hama kandi birashobora no gushika agacagira n'ubushuhe kugwara iyo ndwara ifatira mu ruti rw'umugongo ariyo spondylarthrite ankylosante buri mu gifaransa biba byavuye kuki iyo ndwara nta kintu kinini ya ivako abahinga baracarondeza ikiyitera mugabo bagiye kuraba abantu bayigwaye basanga hariho ibintu twovuga nk'inkabuzo hariho ibintu by'inkabuzo baca basanga zivuye mu basoda b'umubiri umubiri rero uraheva ukabona akantu kagize umubiri wacu two bita duserire ntiyimenye ko ari serire yayo ikabona umenga yoba ari nk'umwasi yaje kuyitera nka kujya ku mikrobe ije kuyitera igaca rero itangura gukora izo nkabuzo bita matikoro zize kuyigwanya mugabo rero nk'uko nakubwiye kubera ko ako gaserire kaba ari agaserire k'umubiri na cyane cyane ko mu ngingo nicyo gituma ya matikoro acaza kwica hamwe mu mubiri uko rero ziba nyinshi zica ziguma zijya iyo ngingo ziguma zijya iyo ngingo rero iyo ngwara spondylarthrite ankylosante mu gifaransa iri mu byo bita kandi mu gifaransa le maladie auto-immune canke le maladie du système ni ukuvuga ko n'umubiri ureka kumenya akantu kawukoze agaserire kawo ugacuza ngo uri kurwanya wa mwasi kimwe yishe umwasi mugabo atari umwasi abo basoda rero yakoze baze kurwanya uwo mwasi nibo baca baza konona izo ngingo z'uwo muntu mbega aho bariho abakarigwa cyane kuruta abandi niyo ndwara aba karigwa cyane niyo spondylarthrite ankylosante n'abantu bigitsina gabo kandi bari mu myaka mike bagiye kuraba abantu bayigwaye nko mu bihugu biteye imbere bamaze kugira ivyigwa bijanye n'izo ngwara basanze benshi ifata abantu bigitsina gabo bari mu myaka 35 nibo baca bagwara iyo ngwara ni igiki gituma iyo ndwara ikarira cyane abagabo kuruta abakenyezi hariho inkabuzo abantu bigitsina gabo n'abigitsina gore badafise inkabuzo zimwe rero baca basanga ayo matikoro aja cyane ku bantu bafise izo nkabuzo gabo nkuko mbere no muri nyabagabo bose ntibazigwara cyo kimwe mugabo hariho ababa bagize ibintu n'ahantu baba basanzwe baba cyanke n'ibintu baba basanzwe bakora ugasanga bije gukabura baba suda bakogwa ari benshi baca baza kujya izo ngingo kuba hariho ibipimo umuntu ashobora kugenda kugirisha kwa muganga bikagaragaza by'ukuri ko umuntu afite iyo ndwara hariho ibipimo bagirisha bikagaragaza neza ko ari iyo ndwara afite nk'ubu nko mu gihugu nta gipimo dufise gishobora kutwerekana neza na neza itiye spondylarthrite ankylosante mugabo hariho ibyo tubwira bitwereka ko bijana muri izo ndwara mu bihugu biteye imbere barabikora Ikiganiro ni kansonga no ukamenya aho tuko tubaganirira ku ngwara yitwa spondylarthrite ankylosante akaba rimwe mu ngwara zifata uruti rw'umugongo muganga Angelique Niyokindi yanonosoye ingwara z'imiti mu makonyero no mu magufa avuga ko iyo ngwara idakira kandi ko n'ibipimo co kimwe n'imiti atabihari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ponyene n'ibipimo tutarabironka n'imiti ntiraboneka hariho iyishobora kuba irabuza ku ingwara nyaruka kukura mugabe iyo miti za kuvura ngo vuga ikomeye cyane mu bisanzwe mu biri byo bihugu biteye imbere ariyo batanga twebwe aha mu gihugu cyacu ntirashobora gushikaho tukizera kwizoshikaho mu myaka iza iyo ngwara ko nakubwiye yuko nikiyitera kitaramenyekana gose rero iyo ngwara itaramenyekana ikiyitera uca wumva ko no kuvugwa ngo bavuge ngo yakize Burundi itavugwa mugabe iri mu byo baca bita zijya ngwara ngendanwa de maladie chronique bamaze kubona yuko uwo muntu kanaka akora abo basoda ku buryo burengeye baca bagerageza kumuha imiti igabanya ba basoda no kuvuga yuko uwo muti ategerezwa kugumana umuti uguma ugerageza kubuza wa mubiri kukora za nkabuzo ziza konona zangingo sino kugira ngo irakira ngo yakize Burundi ni ingwara ngendanwa atategerezwa kugumana gati kaguma kibutse umubiri ko woreka kuguma ukora za nkabuzo ziza kuwonona nikuvuga ko ari ingwara idakira ego ni ingwara zidakira ngendanwa mugabo kandi uvuze ngo zidakira si kuvuga ko uwo muntu yama muri ubwo bubabare bumwe navuga oya bamuvuye arabaho nk'uwakize no kuvuga ko aba yavuye muri crise abari mu gihe yumva meze neza mbere akanibagira ko agwaye mugabo no kuvuga kubera ko ikiyitera kiri muri we ntiyo kwijajara ngo avuge ngo je narakize no kuvuga ko uko yokumva asubiye kugira ububabare aca yegera abaganga bagasubira kumwereka ingene babifashanya kugira umubiri we ugende neza bega mushobora kutubwira iyo ndwara ko twumva idakira yoba yandukira iyo ndwara ntiyandukira ntiwovuga ngo bambariye kujya umuntu ayigwaye sinsubira no kumwegera sindamuha yamba kimwe gusa kubera ko ingene tuba dukozwe abantu bo mu muryango umwe bagize umwe basanga yigwaye no kuvuga abo bavukana canke abamubamubyara canke mubabyara bagiye kuraba mu byigwa byakozwe basanze bagiye kuraba muri wa muryango wiwe 30% baba bashobora kuba bogwara iyo ngwara so kuvuga ko bategeze kuyigwara mugabo habonetse nkabuzo baba boyigwara kubera abo bantu ko baba bakozwe baba bafise ibintu basangiye byinshi mwivyo basangiye hari mwico gituma iyo ngwara iba mugaso kuvuga ko yandukiye yoheza kifata gute kugira ngo ashobore koroheko yegera abaganga ni ingwara ibimutuma babaraho haragenda kwa muganga kivuza ububabare mugabo kandi irafise n'ingaruka mbi nko mu gihe itavu yarapfuwe ntayimenye canke ikavugwa na nabi batayimenye ngo bayivure neza. Iyo ngwara ituma umuntu adashobora kunama canke ngo afunye amaguru irafise kandi n'ingaruka mbi ku muntu yayigwaye ngo naheze yivuze nk'uko muganga yanonoso ingwara zifatira mu makonyero no mu mitsi abidusigurira. Ingaruka mbi zayo rero nahirindi shika kugira iyo ankirose no kuvuga ko ingingo zica zimera nk'izifatanye ubundi ingingo ziroroshe urashobora kurukonya canke ukarugorora ari naco gituma dukoresha uruti kumugongo. Uruti kumugongo ari hamwe tudashoboye kurukonya canke izingingo iri yo yose ntaco twokora nkuko rena navuze kwifata ku ruti kumugongo ikongera igafata aha mwikenyerero iyo batayivuye no kuvuga kwizo ngingo zose ziri ku ruti kumugongo zica zimera nk'izifatanye rero ni ubwo ruti kumugongo uwo muntu yagwaye iyo spondylarthrite ankylosante ntivugwe ikabandanya ikurikura gushika igira izo ngaruka mbi. Rwa ruti rw'umugongo rusha rumera nka kujya kumugana ni ukuvuga ko uwo muntu ntushobora kumubwira ngo unama kandi bidakunda kwakonya ruti rw'umugongo. Izi ngingo nyene zeze mu ikenyerero izo ngingo nazo ne zica zifatana zifatanye uca wumva yuko umuntu adaheva ngo asubire gukonya ukuguru kandi ntasubira no kubayo gukoresha izi ngingo z'amaguru. Aho nashaka kuvuga izo nkurikizimbi zica zisigura ko uwo muntu wese yokumva ati jewe ndababara ruti rw'umugongo uko nahora ndarukoresha ubusa ko rugukora canke ingingo zanje ndumva ko zitameze neza na cyane cyane zizo mu nyikenyerero yokwegera abaganga kugira bayirabe bapime hakiri kare babone iyo ngwara basanze ariyo bayimuvure hakiri kare itarashika uko ijya kumutera ingorane. Yego kuyirinda biragoye kuko tutazi kiyitera. Burya ingwara ushobora kwirinda ni ingwara uzi neza ikiyitera kuko tugerageza kwigiza yico cyayiguteye mugabe iyo nayo twabonye ko yaduka iva mu mubiri wacu. Hari ibindi nk'inkabuzo biyikabura hariho abakaburirwa n'ahantu hakanye hari habakaburirwa n'ibintu bariye aho rero umaze kubona ko ukunyoye iki kintu cyangwa uko ugiye muri aha hantu sanswe utaba wimukiye nk'ahantu ugaca wumva ubwo bubabare aho ucubura byigizayo kuko ivyo nivyo bituma uzuragira amakrize yegeranye. Ayo makrize yegeranye nayo niyo aheva akaza kuvamwo izo nkurikizi. Abagwayi bo bari benshi kwaniyo ndwara ngahe iwacu? Abagwayi barahari si benshi cyane mugabo bariho naho ubona babiri canke batatu canke batanu abo batanu bari muri benshi batashoboye kuza kwivuza. Muganga Angelique niyo kindi ahanura uwo wese yibonye ko ibimenyetso kunyarukira kwa muganga kugira ngo avugwe. Impanuro noha abagwayi mbese n'abatagwayi umuntu yokumva ko kamubakiye na cyane cyane akumva ubwo bubabare aho yumva umengane nk'ubushuhagize kenshi hari aho yumva umenga arasusumira akumva ubwo buruhe burengeje buje mu mwanya yategeze kubaruhutse kuko nakubwiye ko bikunda kubafata hajya uri mu guca no kuvuga ko yategeze kuba yaruhutse dufashe ko yoba yajyanye nka saa tanu yogira saa cyenda yaruhutse mugabo ageze inzu saa cyenda hamwe ariko arihindukiza akaza yumva umugongo ntakoma yagera mu gitondo kubyuka aho kubyuka isaha yahora abyukira akarinda kongera ko zitatu z'ukugira yigorore uwo yota yegera abaganga kugira bamenye itagwaye hakiri kare bamuvure bongere bamuhe n'impanuro zingene yobaho neza. Ni kuri izo mpanuro za muganga Angelique niyo kindi yanonose ingwara zo mu makonyero amagufa no mu mitsi duciye turangiriza ku kiganiro kansonga ukamenya cuno munsi. Reka shimire muganga Angelique niyo kindi twasangiye ikiyago. Shimire nawe wafasha akanya ko kucumviriza ufisi icyo ushikiriza wo kwandika ijambo kaze ugasiga kanya ugaca wandika ubutumwa bwawe ugacurungika ku nomero 190 namye andayikije nakibateguriye ndabipfurije kururanirwa hewanyu. Hariho umusonga uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rurimi Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga. Ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.